Ryluk, Grzegorz Hoffman i Michał Margański grają w Tonacji Trójki także o 15. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Teleportowałem się w jakąś dziwną czarną dziurę. Otworzyły się jakieś nie wiem skąd w oceanie gwiezdne wrota i teraz lecę. Przed nami pierwsza wiosenna premiera. Radzimy zapiąć pasy i prosimy niczemu się nie dziwić. Mateusz Pakuła. Mój niepokój ma przy sobie broń. Najlepsza pamiątka z wakacji, jaką sobie można przywieźć. Lana Del Rey. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Tadeusz Kabicz, reżyser. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Na raz, dwa, trzy tańczę przed tobą na boso i tańczę tak z tobą od lat. I trzy, dwa, raz kończy się oddech i z każdą sekundą ucieka mi czas. Co jeśli ty nie chcesz tego, tego co ja? Co jeśli mój plan się z twoim nie pokrywa? Co jeśli ty nie chcesz tego, tego co ja? Wszystko mam przygotowane, mam świetny plan. Na raz, dwa, trzy wchodzę oknami, bo nawet architekt zapomniał o drzwiach. Burzę mur, burzę i setki i nawet strach. Filip Wolski, Tomasz Żonda, witamy, zapraszamy do Nocnej Polski. Arek Bożdyński wraz z nami od razu. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie. Tak. Rozmawialiśmy przed wydaniem tej płyty, jak już były pierwsze single właściwie, tak. Pierwszy singiel. Mówiłeś, że będą zmiany, że będzie zupełnie inny kierunek niż to, co było wcześniej, ale tu stwierdziłem, że jest to naprawdę bardzo starannie przemyślany muzycznie i tekstowo i brzmieniowo album. Zdecydowanie duża zmiana. Ja też to zauważam i też trochę sam siebie doceniam za to, co się wydarzyło, bo faktycznie pomiędzy tym, jak zaczynałem, pomiędzy retrospekcją, tą epką pierwszą, a tutaj, no jest dużo zmian, bardzo dużo. Nie tylko w takiej warstwie tekstowej, ale właśnie też tak jak mówisz, muzycznej. Zresztą sam plan jest takim utworem, jakbyś po prostu zapytał kolegów, nie powiem sztucznej inteligencji, kolegów zagranicznych zresztą, jak stworzyć utwór, który jest skonstruowany jak klasyczny przebój. O! I to jest dokładnie tak zrobione. Masz dobry wstęp, się rozwija powoli, potem jest takie walnięcie. No, tak. Jak Harry Styles prawie. No, ale wiesz co, nawet trochę tak. Ja w ogóle uwielbiam Harry'ego Stylesa i też obserwuję to, co się dzieje teraz też na rynku. To też to zauważyłem właśnie, że teraz dużo utworów jest takich, że wcale nie zaczynają się od razu od trzęsienia ziemi, tylko faktycznie się rozwijają. Niektóre utwory na tej płycie faktycznie wchodzą od razu z kopyta, a plan, no chyba jest w ogóle mój ulubiony singiel na tej płycie. On jest tak szczery, gdzieś to jest bardzo moja taka dogłębna opowieść, co się w ogóle działo na tym etapie mojego życia wtedy. No i potem Poddam się jest kolejnym utworem, który właściwie wynika z tego pierwszego. O, zdecydowanie. Bo to właśnie tak, na początku zadaję takie pytanie, czy warto, nie? Czy ten plan jest okej, a potem przekornie ten tytuł, bo faktycznie utwór nazywa się Poddam się, ale jest stricte o niepoddawaniu się. Wszystko na najsilniejszą z kart. Znam reguły gry, nie podoła nikt, bo ten świat krąży wokół ciebie. Puść mnie, zrzuć na ziemię twarzą w dół i ręce zwiąż, a ja poddam się, lecz najpierw pójdę spać. Tak, żeby zrobić z nich domek na te sny, w których jestem tak wytrwały. Puść mnie, zrzuć ze skały, na kolana ręce zwiąż, a ja poddam się, lecz najpierw pójdę spać. Zasnę, będę latać pośród gwiazd. Jarek Bożdyński w trójkowym studiu. No powiem tak, posłuchałem po raz pierwszy, poddam się bez pozostałych utworów, sobie myślę, gdzie on idzie? Wiesz, to jest taki popowy numer, to taki popowy, aż boli po prostu. I myślałem, że będą jakieś takie rozwiązania troszkę bardziej subtelne, to taki czysty pop. Ale potem jak posłuchałem tego w środku płyty, stwierdziłem, że ten utwór świetnie siedzi w tym wszystkim. Chociaż byłem absolutnie przeciwnikiem tej piosenki. Okej. Masz do tego prawo. Oczywiście, no to się przyznałem. Super. Wiesz co, bo niektóre utwory na tej płycie są wciąż jeszcze mocno balladowe. I poddam się było, to było chyba takie dla mnie trochę wyzwanie, żeby faktycznie zrobić coś bardzo prostego. Że no, przekaz, zarówno muzyka, tekst, prosta gitara, prosta perkusja. Bo wiesz co, ja mam w ogóle, to jest dla mnie chyba najtrudniejsze wyzwanie. Zrobić prosty utwór, gdzie będzie po prostu prosta zwrotka, prosty powtarzalny się refren. To jest największa sztuka dla mnie. Ja jestem jakiś jeszcze ciągnę za sobą ten alternatywny świat. Lubię przekombinowywać, gdzieś tam dłubać. No i tutaj, skoro mówisz, że to jest takie proste i tak dalej, no to udało mi się. Udało ci się. To będzie, że rozmawiałem z jedną z naszych koleżanek trójkowych i ona mówi, że o właśnie, ta piosenka jest super przebojowa, super radiowa. Ja mówię, teraz to czuję, ale super. Poczułem to dopiero w całości. W całości, super. Najpierw musiałeś zajrzeć do tych nudnych ballad, żeby zobaczyć, że poddam się. Te ballady nie są nudne generalnie, tylko natomiast to jak mówię, to mi tak troszkę nie siedziało. No, Space Latte z Liberem teraz będzie. I skąd ten się wziął nagle? Tekst Misja. Warsztaty songwriterskie w Zakopanem, gdzie Liber był tam też również współwykładowcą, jednym z wykładowców. I w sumie to Marcin, czyli Liber, zadzwonił do mnie jako pierwszy z propozycją współpracy, pisania utworów dla innych artystów. A ja no, na fali tego wszystkiego mówię, słuchaj Marcin, jest taki utwór Spice Latte. Co myślisz? No i jemu się to tak spodobało, że od razu wziął kartkę, napisał swoją zwrotkę i mówi, masz. Mówię, no nie, to jest jakieś w ogóle zrządzenie świata. A najzabawniejsze jest to, że przecież ja jako gdzieś tam dzieciak w podstawówce, ja pamiętam, chodziłem z Walkmanem, z Liberem na słuchawkach, a teraz mam go na płycie. Dla mnie to jest, wiesz, dla mnie to jest wow. No to wow. Ciekawe, że państwo podobnie zareagują. Kiedy patrzę na symbiozę ludzkich spraw, w dziwny sposób łączą się. Czasem jest to Spice Latte. Zabrał ją na film, potem jeden z droższych drink. Kupił bukiet świeżych róż, jej numer zapamiętał już. Patrzę jak, nie wiem sam, gubię rytm. I muszę przyznać, kiepsko jest, gdy patrzę na swój obraz bez zamarło, nie widzę nikogo i dzwoni mi w uszach, bo próbuje nas łączyć, a to ciągle wybucha. Próbuję krzyczeć, a pył po tej bitwie zakleja mi płuca. Nie tak to miało wyglądać, miał być plus do minusa. Mieliśmy siebie przyciągać, a znowu ziemia się rusza. Znowu tworzymy kaniony, znowu łamiemy kanony. Znowu się budzę zniszczony, podchodzę do lustra, a tam tylko pustka. W każdej relacji jest taki moment, że wszystko się pieprzy i nic się już nie da zrobić. Nic się już nie zmieni. Tak jak w tym kawałku w sumie. Będzie tylko kolejny refren i tam już się dalej nic nie wydarzy. Więc w sumie możesz przyłączyć na jakiś inny kawałek i cieszyć się polską muzyką. Tyle tego jest. Jeszcze tego słuchasz? I muszę przyznać, kiepsko jest, gdy patrzę na swój obraz bez życia smak bez kolorów. A-a-a-a-a. Ja nie wiem, co mi się dzisiaj stało, ale co chwilę chcę się do siebie do kogoś porównywać. Dawaj. Metrobumin? Metronomik? Metrobumin. Metrobumin? A nie wiem, nawet wyżej nie znam. Metrobumin. Nie znam, serio. Daliście przyboju w Stanach, miał piosenki, które były tam po tygodniami na szczycie. O ja cię. No to spróbuj sobie. Muszę to zobaczyć, dobra. No ale to nieważne, skoro nie, to w takim razie to jest tylko moje skojarzenie. Dobra. No, ale... Sprawdzić to słuszne skojarzenie. Dobrze, sprawdzę, zobaczę. Często jest tak, że artyści podobnie myślą, nawet nie wiedząc o tym, co się działo gdzieś nawet tam nie w drugiej stronie. Tak. Zresztą wszystko już było, nie? To już jest teraz takie trochę, no ciężko coś nowego, tak zupełnie nowego stworzyć dzisiaj już. No to prawda. Klinika w tej chwili. Klinika, czyli właściwie punkt wyjścia do tej płyty. Tak, punkt wyjścia, też trochę kontynuacja Spice Latte, bo znowu trochę rapowana, czyli znowu przełamujemy alternatywne spojrzenie na moją twórczość i trochę faktycznie jest trochę współcześniej. No i opowiadamy cały czas w ogóle o tej terapii, bo też w sumie też może naszym słuchaczom powiedzmy, o czym jest ta płyta, że tutaj ja zachęcam do korzystania z takiego, no z pomocy psychologicznej, z terapii, o tym jest ta płyta, że po prostu warto skupić się na sobie i dbać o swoje zdrowie psychiczne, bo pomimo tego, że płyta jest popowa, no to jednak te teksty są czasami dość mocne. To jest taka moja trochę emocjonalna pigułka, nie? Gdzie taka trochę taka moja historia dochodzenia do siebie, dbania o siebie, jakiegoś układania priorytetów w swoim życiu. Nie wiem, czy nie za mądry, że o tej godzinie, nie, ale... nie za mądry, mówisz, bo to dokładnie, wiesz, to taka, tak, to jest najlepsza pora do refleksji. No właśnie, nie? Kiedy jest cisza, spokój dookoła, nic się nie dzieje i często siedzimy, nie mogąc nawet spać, no, gdzieś bijemy się z myślami. Te mądre słowa docierają troszkę trafniej. I te myśli, o tym właśnie mówię, o tych myślach, bo właśnie klinika jest mocno o myślach, bo nasz mózg w ogóle ma taką funkcję zapominania. Ja to często o różnych rzeczach zapominam. Ale w szczęście, w nieszczęściu zapominamy nie tylko o dobrych rzeczach, ale o tych złych też. I czasami jak nam się wydarzają jakieś traumatyczne rzeczy, to trochę klinika jest takim pocieszeniem, że prędzej czy później mózg po części trochę to wymazuje. Dobrze i trochę... powiedziałeś, bo to nie jest zapominanie, tylko to jest wycieranie. Wycieranie troszeczkę, no to jest takie wycieranie. I to jest ogólnie, to jest fajna taka funkcja naszego mózgu. Właśnie o tym jest klinika. Wiesz, dojrzewamy wszyscy. Ja na przykład przez większość swojego życia byłem bardzo pamiętliwy. Mm-hmm. I pamiętałem coś, co ktoś mi zrobił, jak miałem 3 lata. No może nie 3 to nie, ale 5 powiedzmy. Mm-hmm. No to jest też to jest taki wiek w ogóle, gdzie się najwięcej pamięta. I nosiłem to w sobie, wiesz, przez dziesięciolecia po prostu. Mm-hmm. Ciągle pamiętając tę jedną rzecz i ciągle, jak przypominała mi się osoba, która to zrobiła, to ciągle byłem zły. Mm-hmm. Dopiero, nie wiem, parę lat temu nauczyłem się tego, żeby podchodzić do wszystkiego zupełnie inaczej, bo przecież byliśmy inni wtedy. Tak, i też takie, wiesz, skupianie się na tym, co było, też nie jest dobre, bo o, to jest też ważne w ogóle. Ja na przykład to zauważyłem po różnych swoich terapiach. Jeżeli słuchacze, drodzy słuchacze, jesteście na jakiejś terapii, gdzie od 5 lat przerabiacie przeszłość, to uciekajcie. To jest takie coś, że takie taplanie się w przeszłości, bo przeszłość jest ważna, żeby ją przerobić, ale to trzeba dotknąć, gdzieś tam to jakoś przeżyć, głębiej, mocniej, mniej i iść do przodu i myśleć o tym tu i teraz. No. Powiem ci, że ja znam zbyt wielu psychologów, żeby im się poddać, bo im nie wierzę po prostu. Ojej, no, ale wiesz, jak ciężko jest trafić na dobrego psychologa. O matko, ja byłem chyba, nie wiem, 10 mój terapeuta, to dopiero był taki, który autentycznie mi pomógł, nie? Ja wiem, że to jest trochę teraz antyzachęcajka do tej terapii, ale jak już się naprawdę trafi na fajnego, to no, ja też na swoim przykładzie właśnie mówię, że jak już trafiłem na dobrego, to naprawdę fajne rzeczy się zadziały wtedy. Ja nigdy nie miałem żadnej terapii. Nigdy, mówię o tych psychologach, które poznałem w życiu prywatnym zupełnie. Mm-hmm. I widziałem, jak oni są w życiu i pomyślałem sobie, że ktoś taki nie jest w stanie nikomu tak naprawdę pomóc, chociaż podobno pomagali ludziom. Okay. No oni też dźwigają to wszystko, nie? Ja pamiętam, miałem przyjaciela we Francji, który poszedł do psychologa i uwierzył mu, bo ma całą masę tatuaży. Aha. I kiedy psycholog odczytał każdy tatuaż, który ma na ciele... Z jakiego powodu to zrobił? O ja cię. I on sobie mówi, on dokładnie czytał moje ciało. Okej, okay, ale on faktycznie odczytał dobrze, że to była idealnie. Prawda? Idealnie. O ja cię. Okay. No dobrze, może ta klinika niech zagra. Niech zagra. Fragmenty zdań, twarze, imiona, zdarzenia i stan, który... który do życia nawrzucał mi ran. Po co mieć w bani coś przez minut pięć? Co za pięć lat już nie będzie mieć żadnego smaku, zapachu, koloru, dotyku, widoku i czegoś tam jeszcze. Jeszcze trochę i znikniesz stąd, jak w systemie drobny błąd. Głowa w górę i patrzę w przód. Zejdź mi z drogi, zaczynam znów. Już nie pamiętam, jak się bawił twój pies, jak pachnie skóra twoja bluza. I nie pamiętam też kolorów tych ścian, twój adres zniknął gdzieś. I nie pamiętam, drogę zabrał już czas. Lecą wiosny, zimy, lata. Jak amnezja wszystko zmienia na raz. I ogólnie trochę smutniej pamiętam. Relacje dla mnie to nie zabawa, zabawa, zabawa. Zawody. Chyba chodziło mu o te miłosne połówki serca, szukają zgody. Czasem ze złości trochę powrzeszczę, czasem z miłości braku mam dreszcze. Żadnego smaku, zapachu, koloru i znów nie pamiętam, no czegoś tam jeszcze. Jeszcze trochę i znikniesz stąd, jak w systemie drobny błąd. Głowa w górę i patrzę w przód. Zejdź mi z drogi, zaczynam znów. Już nie pamiętam, jak się bawił twój pies, jak pachnie skóra twoja bluza. I nie pamiętam też kolorów tych ścian, twój adres zniknął gdzieś. I nie pamiętam, trochę zabrał już czas. Lecą wiosny, zimy, lata. Jak amnezja wszystko zmienia na raz. I ogólnie trochę smutniej pamiętam nas. Właściwie moglibyśmy zagrać całą płytę, ale pozwólmy słuchaczom, żeby do niej doszli. Żeby tam się dokopali na te streamingi. To wszystko jest dostępne, także nie ma żadnego dostępne problemu. Moja taka prośba, jeżeli ja mogę, bo podobno jest to istotne i podobno jest to ważne, że jak się już ma te, odpali się jakąś apkę streamingową, czy to jest Spotify, czy gdziekolwiek indziej, żeby dodawać utwory do swoich playlist. To jest podobno bardzo jakieś takie istotne i ważne, więc od razu tutaj taka moja prośbulka. A, chcę, żeby ludzie pamiętali po prostu to czego słuchali. Podobno jakoś algorytm, coś tam. Nie znam się, słuchajcie. Opowiedz także troszkę jeszcze o nagrywaniu, bo tam mówiliśmy, że nowi ludzie zupełnie przy produkcji, przy pracy nad tą płytą. Tak, zupełnie inni. Właśnie tacy bardziej z tego świata popowego, Fryderyk HD, Jan Przepiórkowski, którzy prężnie działają w tym świecie dzisiaj i tej sceny właśnie popowo-rozrywkowej. No i ta współpraca otworzyła mi zupełnie nowe horyzonty tutaj właśnie pod kątem szczególnie tej produkcji. I też żywe instrumenty. To też jest ważne, bo czy nawet w retrospekcji też były żywe, ale nie aż tak dużo. Tutaj gitara, wszystkie instrumentalia, perkusje, wszystko było nagrywane w takim, no, wszystko na żywo. Ja nie byłem na twoim koncercie, za co bardzo przepraszam, ale to wynikało zupełnie jakby spraw prywatnych, że nie mogłem się wybrać o tej porze. No mam nadzieję, że wie, że będą jeszcze okazje, żeby... Ale słyszałem, że to taka właściwie takie widowisko, gdzie tam prawdziwy szpital zrobiłeś na tej scenie. Zbudowaliśmy prawdziwą klinikę i byli pielęgniarze, pielęgniarki, były tabletki uzależniające od mojej twórczości. Każdy na wejściu dostawał kartę pacjenta. No było zabawnie, ale ja lubię tak. Ja trochę to z teatru chyba wyciągnąłem jakoś. No tak, no lata musicalowe zrobiły swoje. Rozrobiły swoje. No. Arek Burzyński był gościem Trójki. Dziękuję ci bardzo i życzę sukcesów i żeby nie było za późno. Dzięki. O, żeby nie było za późno właśnie. Po swojemu nie patrz w bok na tego, co dwa metry ma. Po swojemu rzepkę skrobię sam, choć w dłoniach tępe noże. Mam do mamy słowa dwa. Znowu pytam mamę, a co gdy urosnę za późno i wszystko na próżno? Nie dogonię młodych, nie napiszę nic co na czasie i solo na basie, zamiast w ucho wpadnę w dół. biegam, medytuję. Mam do mamy słowa dwa. Znowu pytam mamę, a co gdy urosnę za późno i wszystko na próżno? Nie dogonię młodych, nie napiszę nic co na czasie i solo na basie. Zamiast w ucho wpadnę w dół. Nie dogonię młodych, zamiast w ucho wpadnę w dół. Nie pomoże nawet Bóg. Arek Bożdyński był gościem Nocnej Polski i właściwie w dość podobnym mentalnie klimacie pozostaniemy w tej chwili. Piosenki o tym, jak to radzić sobie z przeciwnościami losu i jak wyzwolić się z problemów. Edyta Bartosiewicz, trzy razy. Upaść, by wstać, zabij swój strach i rozbitkowie. Nie musisz mówić nic, ja wszystko wiem. Wystarczy czasem spojrzeć i wiesz więcej niż ktoś by nawet chciał przyznać. I jak tu teraz dalej żyć, jak masz dalej trwać? Gdy to w co wierzyłeś z całych sił znienacka się rozpadło w drobny mak. I nieważne już są straci. Że choćbyś chciał, nie uda się. Zburzonych snów poskładać znów ten sam, co niegdyś znajomy pejzaż. Utknąłeś w martwym miejscu, tak długo bijesz głową o ścianę, aż zwali cię z nóg. Co było, odeszło, szkoda tylko twojej zbolałej głowy. Thank you.

ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak zynut, zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar, gdy zapieje kur, dmie wrząt przetętych brór. Dziś zbudzicie koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Te wielkie maluwidła dwa na wzgręcie wasze mieli. Nie czyni kapra, prababka ta, ta pra, prababku tej. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z lam, gdy pije kur i już w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki, strach waści, nie? Zażyj tabaki. Te trzy nagrania łączyła jedna osoba i jest to Michał Jelonek. Michał Jelonek rozpoczął od współpracy z Big Cycem, mówię tu o naszym dzisiaj graniu tych trzech utworów. Potem był wraz z Piotrem Franceskim i na koniec zagrał Vivaldiego. I teraz właściwie rozpoczniemy od dość podobnych klimatów, chociaż nie będzie to muzyka popowa, to troszkę w tę stronę się w tej chwili przekierujemy. Będzie piosenka Sirens, to Dobrawa Czocher, potem Miro Kępiński z drugiej Furiozy, Falling Quietly in the Rain. No i proszę, Miro nominowany do Fryderyka i potem już Michał Kmieciak, który jest mistrzem fortepianu, ale tutaj zupełnie poprokowo wraz z Michałem Wiraszko w piosence Coś Więcej. Ta piosenka ma już jakiś czas, natomiast niestety nie stała się przebojem. Bardzo żałuję, bo moim zdaniem wszelakie cechy takowego absolutnie posiada. Właściwie posiadała, bo czas przeszły troszkę i już pewnie nie wróci ten utwór.